जय जग जननी शारदा, जगत व्यापिनी देवी, आदिशक्ति परमेश्वरी, जय सुर नर मुनि सेवी। जय जय सरस्वती कल्याणी, जय जगदम्बे वीणा पाणी, तेरा नाम परम सुखदाई, तब महिमा त्रिभुवन महछाई। बुद्धि सुमति गति जननी, कुमति निवारणी मंगल करणी, जेते ताल स्वर राग नरतन, त्रिभुवन पूजित सब तव नंदन। कला की तू ही माता, श्रवण करत जग जे ही सुख पाता, जह लग जगत ज्ञान विज्ञाना, सब तव समन सकल जग माना। विद्वर की तू वाणी, शेष सहस फण तब गुण गावे, नारद तब पद ध्यान लगावे। करत सकल मिली तब पद सेवा, सनकादिक ऋषि गण दिगपाला, जपत सदा सब तेरी माला। सकल ज्ञान विज्ञान की धारा, कवि कोविद कर एक सहारा, तुम चारो वेद रचाए, अखिल विश्व को ज्ञान सिखाए। सब कर अंबर चैता, रचयु अंब तुम सकल पुराना, पढ़ी पढ़ी पावत जग ज्ञाना। जाना सूरदास भय सूर्य समाना। प्रसाद शुचि मति गति पाए। बुद्धि दो मां